الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. سورة نحل کی دویم باب کی زواجر دی. کله چې مخ کې د مسلې د پاره ډېر په کثرت سره دلیلونه بیان شو، امور عزوام ذکر شو، نو دې دویم باب کې زواجر او تخویفات دي د پاره د منکرینو. چه داس مقصد نا او داس بنیادی عقیدی نا انکار کئی داغی حال دنیا کی او آخرت کی، چه غی سر دنیا کی سوشو او آخرت کی و سر سوشو. دوالا قسم حال بیانی دا دنیا اول او دا آخرت بیاور پسی. او مخ کی داغی تعریف او داغی وضاحت په دې طریقه کړو چې د الله د کتاب په حق کې داغی نظریه او فیصله داوا چې دا قصید په خوانو داغی د گمراهی یو لوی سبب او عقیده و دا اول حال ذکر کی دا غید دنیا دا تبایه او درسوائه. قد مکر الذین من قبلهم، یقیناً ډیر چلونا او ډیر تدبیرونا کړیو او قومنو چمخ کی دا دینو انبیاء و مقابله کی قسم قسم منصوبی جوړ کړی وی پیغمبرانو ته چې دی بسنګ د فکو کمزوري کو چې دی دی आवाज په دنیا کې نه دی، دی دا بیان او دعوت په دنیا کې نه دی. دا پیډیر بد لګی دو د دې لپاره قسمه قسم منصوبی جوړ کړی وی چی کمی او با کامیاب شی، کمی او طریقہ او کمی او حربا اگر استعمال کو چی مونگا پخپل مشن کی کامیاب شو. فَأَتَ اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ، پس راتلِ الْأُقْلُ اللَّهُ داغی اغا بنیادونو تا داغی عبادو تا من القواعد د ایرونا د بنیادونونا د ویخونونا. فخر علیهم السقف من فوقهم، پس را پریوت پدی باندی غچت د برنا. جمهور مفسرینو دی آیات مطلب یو خاص قصه ذکر کړی دا تفسیر ابن کثیر او کبیر او روح المانی او کشاف دا سه ټول چی دي دا غیرای دا چې دو ابراهیم علیه السلام د زمانی خبره ده چې هغه په وخت کې کوم بادشاہ او نمرود بین کنعان ټولې دنیا بادشاہو هغه دا اراده وکړه چې زه الله سره مقابله کوم اخو اسمان کې دي ځان وته رسوم. یو بلډینګ یې جوړ کړ مفسرین وی چې هغه لمبایي سمره 5000 ذراع 5000 غزا هغه لمبایي وا په برا خپلن والیم دغه سي څوک درې زره ذکر کوي فرسخین بیانې دو میله کې دا یو بلډینګ یې جوړ کړ براو خاتو چې موږ به اوس مقابله کوو د اسمان والو سره. الله رب العزت پاغي باندې یو طوفان راوستو هغه عمارت چې کله راپریوت تر ډیره حد پورې هغه سر ازمکه او جوړه کیده اجي څومره خلق ټول پکې هلاک شو دغه هغه دومره عمارت چې ټول پکې راتلو نو دی واقعیا کې دا بیانې چې دا غي دماکي سره خلقو د ډېری بيوشه پوجوان دي د جبو نسوخاتن او تبلبلت الالسنتو تبلبلت الالسنتو جبو ګډي وړي خبرې وکړي وی دا غي ندريو یا جبي جوړ شوینو ابیا وی زکه و تنم بابلی خره چبدی کې خلقو تاسو خبرې کولې چې څوک په پویدنه تاسو واقع بیان کړی دا لیکن د دې حیثیت نشتا سي اعتبار پې نشتا د جبو تعلیم خدای الله طرف نه راغله وعلم آدم الاسماء كلها اته دغه نجیب نه جوړیږي چې سړی ګانګوړ او یې ګډي وډي وي عجیب وي دا سی یو کیسه جوړ کړی دا محققین مفسرین وي چې د آیات نمرات تمثیل لې الله یو مثال بیان کړ داغي قومونو چې خپل خپل وخت کې پیغمبرانو ته د مقابلی د پاره منسوبی جوړ کړی وي دا غیره منسوبونه قران تعبیر کو په یو مکان سره په یو عمارت سره چې کله خلق آبادی کوي هغه کې څه ضرورت د دې راځي چې هغه ټینګ شي کنه مداغی دیوالونی داغی اساتوین پیلری ډیر مضبوطی پاگی ٹنگی داغا سیدی چه کم منصوبه جوڑا کلی وا او غید پار کم سے انتظامات کلی و اللہ داغی نا تعبیرو کو پیو عمارت سراو دا عمارت دا پار سو بنیادونی چه پاگی اولاری او صبر چتو نئی اللہ رب العزت تاغیغ منصوبی دا سی باطل اکڑی او دا سی نیست و نابودی اکڑی لکه یو مکان چې د ویخ نا اجلقی گی ادھا بری نا را پریوزی ادھا یو مثال بیان کړي تمثیل تمثیل کې دا پیدای چې دا هر وخت لورزی هر قوم لورزی چاچه د انبیاء مقابله کې او د حق مقابله کې سچلول جوړ کړی هغه ټول لرایات شاملې کنه اصل مطلب او دا یوازې نه هر ځای کې قران چې داسې ذکر کینو دا غي نه مطلب مثالی تمثیلی الله وی داغه منسوبه داسې شوا چې هغه جړیا بنیادونه مولا ختم کړل ناغار سخ پیل شو سفیده او نکړه ذلیل شو. هغه مثال پاغي باندې صادقیږي چې من حفره بئرن لأخیه وقع فيه چاچ بل تکوی او کنس خپل او پکې پریوزی دغه سي قومونه انبیاء او تا کویان کنستل حربی استعمالولی او غیب کې بخپل راگیر شو او زیات واضح واقعیا پکې د دې امت دا ول خلق دا چې بدر کې هغه څومره لوی منسوبه جوړ کړی و او ښکارې ویلو ابو جهل چې مونږه څو پورې بدر ته نوې رسیدلې او الته کې مې اوسو کارونه نه دی کړی نو مونږ به واپس نه راځو. ننحر الجزور وخان والا لو ونشرب الخمور شراب بابا گسکو او تعزفو علینا القینات اوزان سره سرودگری خزیم بوتلیوی چی دی اومنگ تا سندری وی امنگ بجنگ و جهاد کو دا ډولکی مولکی دا غیا دته دا یو منسوبو کنه سمره تیزا ماتې کړیو الله ولا منسوبه دا سی تبا کړه او خراب کړه. چې مفسرین ذکر کوي چې دوخان په ځای باندې پخپل لال شو ته شراب په ځای باندې د مرګ کاسی اوس کلی دګانو بجانو په ځای باندې په خزو ویرونه وکړل ارسي الټه شو کنه الله داسې کار کوي. فخر علیهم السقف من فوقهم لکه چې را پریوت په دې باندې چت برنا واتاهم العذاب من حيث لا يشعرون اور هغه دې عذاب دا طرفنا چې ګمان یې نو هر یو سره دا کار شوی او کیږي به سره تر قیامت پورې څوک چې د حق مقابله لروزي عذاب به بدا طرف ناراضي چې ته باډو ګمان نه یې دغه دنیا حال شو ذلیل شو رسوا شو. اوس د قیامت حال ذکر کړي ثم یوم القیامت یخزیهم بیا چې روز د قیامت شي نو الله به رسوا کی. اصل رسوایی خو هغه ده دلته خو هغوی چا نه دي لیدلي مونږ نه دي لیدلي چې څنګه هلاک شو څنګه رسوا شو. قیامت کې به هر څوک ویني لکه قرآن کریم ویلي دي چې چا پورې سترګې د دې خلقو حال به د هغه نه پټ نه وي ځکه همیشه د پاره دا صیغه بیانوي چې ولو ترا ولو ترا دا د سترګو لیدو ته وایي کنه هر ځای کې قرآن دا استعمالي چې ولو ترا اذ وقفوا علی ربهم یره که تاولیدې یې خپل رب مخ کې ولاړی کنه دومره شرمنده مؤمنان به ورپورې خاندي چې او شرمېده خو سم شرمېده په شرم هم سکار نشته دی ظالمانو و دا دی دلالت کوي چې هر څوک به ویني داسې بنی څوک قیامت کې چې دی ته نپټ پنای ا داسې میدان دی ویقولو هووی الله دی در سوای د پاره قیامت کې اینا شرکای الذین کنتم تشاقون فیهم. ګوره دا خلق دی ګوره ښا مشرکان خلق قرآن بل چاته سنوي توبه مشرک پس لګېدل دي پریدینا اینا شرکای الذین دا تپوس با الله کوي دنه چې کوم ځای کې دی هغه استادو شریکان او خدایان ما سره هم شریک کړیو شرکای زما شریکان خو نشته او تاسو شریک کړیو تاسو دا دعوی کولی چې شته دی کنه برخه خاوندان ورسره شته شرک برخه ته وي پاره جب کی ویلو ښا وختو کې ځان لویلو شرک چې برخه ته وي او وای الله کوم زیدی چرته دی شریکان زما هغه کسان کنتم تشاقون فیهم چې تاسو با جګړې کولې پیغمبرانو سره د دې په سر حکم دې دینن اخو بخامه خای کنولې چې تاسو دومره غټ کار کړی دی چې پیغمبرانو سره هم په جګړې کړې دي کنه دا وبخامه خاصه هسته یې کنه هغه هسته څه شوی اوس کنتم تشاقون فیهم مشاقت جګړې ته وي مخالفت ته وي تاسو یو پلوې پیغمبران بل پلو اغي تاسو ته د الله پیغام رسو اغي تاسو ته الله د دین بیانو او تاسو مقابله کولا چې دا ساحران دي او دا شاعران دي دی اولیا نمنی دي زمونږ خدایانو تبدیر دی وی جګړې هم کولې ټول ټول مرهم پدې کې تیر کړ یو قول د مفسرینو دا تشاقون الانبیاء انبیاء سره جګړې کولې دویم معنا کوي تشاقون چلای ما سره جګړې کولې دا ما در لګلیو دا مسله او ته معنا ذل کړی و دا کتابونه دنیا ته معنا ذل کړی و انبیاء ما را لګلیو دا ریسو کار دا ما په دې باندې مکلف کړیو چې تاسو به خلق ته زما پیغام رسوئ تاسو به زما باندې رسول دي چې هغه خبر او کړن تاسو جګړې شروع کړن دا خو ما سره جګړه و زګه هغه خو خپل خبره نه کوله زما خبره کوله او تاسو زما په خبره کې هغه سره مقابله شروع کړی دا ما سره مقابله و تر تشاقونا یو معنا دویم معنا تشاقون شق چودو ته وی کنه دې صورت کې مخ کې تیر شو الله رب العزت وی چې دا غټ غټ جانور مې دلا ولي تابې کړی دي وتحمل اسقالکم ساسو درانه درانه بوجو نوړي الا بلد لم تکونو بالغیه الا بشق الانفس تاسو یې نشئ وړي ها ګزان په اوچا وینو نو تو شاقون پیم تاسو به داغی پوجه باندې چاودین چا به داغی نو مغست کنه تاسو باندې نشوټینګ دې کنه سوره زمر کې همدا سره راغلیو پیدا ذکر الله وحده کله چې بیان کړی شي الله په خپل صفت د وحدانیت سره اشمعزت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره نو اوچوي زلونه د خلکو چې قیامت نه مني ور په توحید باندې زلچوي تشاقون فيهم د خپل الها باندې دومره تاسو مئن وې چې دې په حق کې بچا سوې کنه او تاسو بچاو دې نو سراولې چې پته ولګي کنه خا نو کوم ځای دی هغه وغږ نه کوي رسوا وای دې کې مؤمنان ور پوره خواندي دا مطلب دی ښا چې نوح علیہ السلام ویلو پل قوم ته کله چې کشته جوړولا او یو ډله به تیریدانو سخیرو منو ټوکې به کولې او خاندل به ور پورې چې دا په وچ ازمکه کشته جوړې دا خو د اوبو شی دی. کله به وی دی پخوا پیغمبر او سترکان شو قسمه قسم ټوکې به کو. نوح علیہ السلام ورته دومره ویلو چې ان تسخرو منا فإنا نسخر منكم کتا سنن پما پور ټوګي کوي نو زما وخت به مراشي مونږ تاسو پور ټوګي وکړو نو دا وخت دی کنه ها چې دې شرمې دلی ولار دي اګ نشي کولې امومنان او ملائک جواب ورکي الله لا چې الله اگه جزان زمکی غک خیجی او داغی غک نخیجی او تو اتوائی چی مالا خپل شریکان راولی زمان مانت سشو دا غدی که نخوا فا انا نسخر من کم دا غسی فالیوم اللذین سور متوفیفین کم راولی فالیوم اللذین آمنو من الكفار یزحکون اللاوینن چې قیامت ورځ ده نن به مؤمنان په کافرانو پورې وخان دي نن د دین نمبر دی دغه نمبر تیر شي دنیا کې هرڅه چې کړی دي نن د مؤمنان نمبر دی نن به پورې دی وخان دي هل سویب الکفار ما کانوا یفعلون قال الذين اوتوا العلم ابو یا کسان چغی علم ورکړی شی او په دنیا کې د الله په ذات باندې د الله په صفت باندې تفسیر روح المعانی وی اوت العلم بدلائل التوحید تاسو کو دا خلق او چغی علم ورکړی شی او په دلائل د توحید باندې لکه دلائل د سورۃ نحل او ګور کنه ای دوی شته آیاتونه کې بیا ګور ځانل چ کوم یو دی پکې خوښ دا ټول د الله توحید دلایل دي مراته نه موحدین دي ندی به وی چې الله ان الخزي اليوم والسوء على الكافرين هغه رسوایی او هغه ذلت د نننې ورځې او هغه عذاب ټول په کافرو پرې وته خوخه خلق تینا بچ شو اپا آغی بانده جازوار پریوتا شکر ده چه نور خلق تینا بچ شو طول ارس پا آغیوار پریواتا خان حلال کافرین دغا خلق یاده ادیب آغا نشی کول ادام منان بار پری دا ٹوخی کئی چه بدبخت و رسوا شوئے نن زان نشی پتو لیکن دنیا کې خوطاو زان پت کو اس دروغ مروغ به ام وی سده دروغ کې سټي باډه کې کړی د دروغ پرچی مرچی به ام خورې کړی چې مونږه ګټلې ده نن سکول شي نن تاسو اختیار نشته دی نن تاسو یې او رسوایی ده تاسو یې او ذلت ته تاسو په سر دی علل کافرین الله وی دا ذلت او رسوائی بدی باندې یوازې په قیامت کې نه ده دا ذلت او رسوائی د مخکنه شروع شي او په ځن کدن کې موږ ته پته نه لګی کنه او چا باندې سخت نه هغه ته پته لګی در دی وخت نه شروع شي وخه ولیکن مخلوق ته قیامت کې ښکارا شو کوم وخت نه پیښور شي وا الذين ذا كسان دي تتوفاهم الملائكه چې ملکول دي له ملائکو ظالمي انفسهم تر دغه وخت پورې په شرک کې ډوبو تر دغه وخت پورې ګوره توبه وی نيستا الله وتعالی خې موقع ورکړي وي الله او ته د نصیحت لپاره ډیر پاک خلق را لېګلې او او الله ته د خپل وحدانیت لپاره هر ځای کې د دلیلونو نه ډک کړو چې باندې براو ګورا کته وګورا ځان ته وګورا. دنیا ډکه ده الله د وحدانیت نه او ته خاپیره کې خاپیره کوئی نور نشته کنده دې رشاوي دې دروازه نه راوځي نو وینوار نشته دې دې ظالمانو قران ته نه کاتو نور ته نه راتلو نو توحید په سي خبرې کولې چې توحید په چاره واستره هغه ملائک چې دي کنه هغه وفات کوي او روحونه تن اخلي په داسې حالت کې چې تر دغه وخت پورې دي مشرکان ظالمي انفسهم ظلم کون کی پخپل زانونو فالقو السلام نذیب ملائکو تا اخکار کی عاجزی توبہ توبہ دمرا عاجز دمرا فریاد او منتو نہ وکی ملائکو تا منتو نہ کی خان فالقو السلام عاجزی و تردی و جنوم کئی چی ملامت دی کنخا عاجزی و تردی و جنوم کئی چی ملائک سنگ دی اوہو دیل چکم ملائک راضی کنخا پر دیر بد شکل کی مشکات کرا گلیو چی دا دیک دی گم رہی وستر گئی کنخا چی اگا نور شکل بیلا سنگ گئی دی چې غیوی نه کنه توبه په مینتونو بشوروش چې غیبه وې فریادونه وکي چې مونږه جزان یو مونږ سره گزاره وکي مونږ نه اورو غره مونږ خوایو چې وی ګورای چې سو احمد ده کنه دې مړ لا کنه توبه دا نشي دا د الله شان ده دا کار غسر کیږي خو مونږ په نه پوي مونگه نور ظاهری خیال ساتو چسترگی والا داسی که اخلا والا پتک آزنا والا اتالا مونگه پا دیکی لگی آئیو آغا سرا پا لده ملیکو طرف نچوکا پوکا کی کنا فالقو السلام نوروان دی با کی ملیکو تا دا صلح خبری دا عجز خبری سبوی ما کننا نعمل من سوء چی مونگا خوش شرک نده کڑے اصول انعام کم تیر شیو سوگن کی واللہ ربنا ما کننا مشرکین قسم پا خدای رکا چا شرک کڑی توبا خدای دی مونگ دا شرک نو ساتی ندا خویا دروغ وی او یا جزان لا اغس ندی خبر چی شرک ستا وی دی شرک دیتا وی چی بود تا سجدو که نو بود کم دی تالا مونگا بود راولو دی انڈیانا ادیتا شرک نوی چلوی زوانا پنی که را رسی دیتا شرک نوی دادا اگی اسی دمازی او خبر او خاتو با نو اغاز ای پوری باوی چی ما کننا ناملو من سو مونگا خوبر شرک ندی کلی او دا دی وجه نوموی چ دغه وخت کې سړی ته پته ولګي دغه وخت کې چې کار د چا خراب دی چې شرک یې کړی دا ځکه د شرک نوم په خواغستو خو پوه شو چې وای دا ټول خبره خو چې دروانه خو د دینه ده کنه کنن وته مینت کوي او جولې وته غواړي چې مکوي دې شرک نه غواړي توبه وباسه مکوي نوی دا نور سوک نوی خطا سوی وای انور مولان غلی ناست اگه خو چره داو نوی ہے وی تاسو رشتی نی ہے نور دروغ جن دی وید اللہ کتاب رشتی نی دی مونگا خو زن نوائیو اگستا دی مولا کتاب را واغست قرآن رو آگه که با میی و دیبه اولی رالی اگه کتابو نمونتی دی ہے دا ډیر لوی ظلم دی په دنیا کې چې دا الله کتاب سره وشو دا مظلوم کتاب دی څومره قدر عزت دې نورو کتابونو ای سمره خسته خسته چاپ کوي داسې کاغذ داسې ریکزین او یی نمونه وته خې دې ریکزین قرآن خو ریکزین نشو د قرآن خو دغه پانی دی او دغه غتی دی ښا دې بدل نشو هغه کتابونو سره شوق دی هغه سره محبت دی او قرآن ته التفات نشته نو ملائک ولې جواب ورکوي چې بلا نک شرک دې نه دې کړې نر بچیا تاو پیرمان ری جولې دې د باباګانو نمونه خو بستانه خلق زد کوله د زیارتونو د مزارونو کغه پاکستان کیو کا پانډیا کیو اوستانو خلق زد کول اتا به وی چې ما ته معلوم دی زبا سره لړ شم او اته ما شرک نه وکړې دا پاجمیر شریف کی بډیو ما بل کړی نو ا د نظام الدین اولیاء په زیارت کې و هغه سلم نروجی چې پخېږي یو دیک نه هغه به ما پخ کړی نو دا وګورو اسلیه مونز نکه روجی پته دین لګي ا د نظام الدین اولیاء په زیارت کې سلم ندیک پخې او جارس لټنګ ورکه دا به کله بل خبره ادی وای ما شرک نه وکړي بلا ولید نه وکړي ان الله علیم بما کنتم تعملون بیشک الله خبر دی الله نه پټه الله خبر دی پاک کارونو چې تاسو کړی دي دې ته داسې خپ په معلوم دي ابا قیدت تا تبالوی چې دغه کې دی کنه دا سیمول کې دا تاګه دا کلندر چې دی هغه کوي هر سوچته ابي زمزم پکشته حجر اسود پکشته صفا مروه پکشته دا اصله وی دا مطلب داري چې سو وخت تیر شین بیا حج دل تکیږي سو پکې کم الیا کنه پروشوی بنئ بیت الله پکې لانی دغه باندې جوړ کړي چې دا جوړ شي نو بیا به حجل تکی کنه د دې ته داسې معلومات تي کنه ښه د خپل پخ په ګرځې دلی دي په دې زیارتونو باندې جماعت وته نه معلوم خپل پلار او مور قبر وته نه معلوم ادا وته خو معلوم دي بشک الله پويږي او خبر دې په عملونو چې تاسو کړی دي په دنیا کې مینتو نمکا وے دسولح خبری مکا وے فدخلو ابواب جہنم زے داخل شے دروازو تا زے دروازو تا جہنم تا خالدین فی آمی شبی پدی کی فلبئسا مسو المتکبرین اللہ وی ڈیر بد زے دے دیر بد زید مسوا دید پار ہے مسوا لفظ یاد کردی ارستو ممنانو پہ حق کی ولنیم دار المتقین یرازی نو دیکھوی فرق دیم فسرین ہوئی نو چی مسوا اغزیت ہوئی چستا خوخ نیخو بس مجبوری نو لکه سړی جیل ته بوزي نه خوخي خوشاله خو نه یې کنه مجبوری ده او دار هغه ته وی چې سړی به خوشاله هر سړی کور ته زور کوي کنه خوشاله یې پکې کنه نو دې د ازید دې د خوشاله نه دی خو بس په زور وې او ته بوزي نه خا فدخلوا داخل شي هغه دروازه د جهنم ته همیشه به پدې کې همیشه دیر بد زیده دو سیدو دو متکبرین و خلقو سوره نحل کی دو دی زیاد ذکر پا دی لفظ سر کرده متکبرین مستکبرین مخیم تیر شو قلوب و منکرتن هم مستكبرون زلونو کې انکار د دینه اول تاغي توي مون خو شرک نه کړي الله وی دا رسوایی به د دې د دې نه شروع کیږي ښا دا صرف د دنیا کې دا د امتحان ځایو الله اختیار ورکړي دي دې کې نه رسوا کوي انورا په لغه ته شر رسوایی دا د دې لپاره ذلت او تباہی دا تر دې پوری بیانو دا وی خلقو چې دا غینه تپوسیو د قران په حق کې چې الله سنازل کړی دي ناغی ویلیو پا جواب کے چا ساتویر الاولین صدی خود پخوانو کسی دی نور صدی پاکی قرآن پا حق کی داغی دا جوابو دا مشوراو دا نظریو نو دی دی تیراو رسول خوا چی بس تاسو داغی خپل خبری جہنم تراوست ہے دستاو زیده دې مقابله کې ورستو د مؤمنان ته پوس کیږي او داغي خیسته جواب او بیا داغي منزل ډیر اعلی چې الله غي له جوړ کړي ښا اخر